اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شعر صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اس شعر کی وضاحت فرما دیں. دیکھیے قرآنی آیت کی تو تفسیر بھی رائے حرام ہے، یہ تو ایک ولی کامل کا شعر ہے، اب اللہ بہتر جانے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کیا مراد لیا ہے. یہ آیا ولادت سے متعلق بھی ہے یا کسی اور طرف آپ کا اشارہ ہے، کسی مخصوص صبح کی طرف اشارہ ہے؟ عین ممکن ہے کہ ہجرت کی طرف اشارہ ہو، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے جب طیبہ میں وارد ہوئے، کیونکہ آپ کے مدینہ منورہ میں داخلے سے قبل اس کا نام تھا یثرب، مدینہ شریف کا نام تھا یثرب. یثرب بلاؤں اور آفتوں کے گھر کو کہتے ہیں. تو جب میرے آقا کے قدم اس سرزمین نے چومے تو وہاں سے بلائیں چلی گئیں اور وہ مدینہ منورہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا، طابہ ہو گیا، بہت سارے مدینہ پاک کے نام ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ہجرت کی طرف اشارہ ہو، اور اگر یہ ولادت شریفہ کی طرف اشارہ ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. اب اللہ بہتر جانے اس شعر کا کیا معنی ہے. اب طیبہ کے وزن پر مکہ بھی ہے، یعنی کہ فن شعری کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. میرے ذہن میں آتا ہے کہ شاید شعر یوں تو نہیں کہ صبح مکے میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو اگر مکہ مکرمہ یا مراد ہے طیبہ کی جگہ مکہ اگر مراد ہے تو پھر ولادت کا بیان اس شعر میں سمجھ میں آتا ہے. چنانچہ انوار محمدیہ میں ایک حدیث شریف بیان کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بوقت ولادت نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر حاضر تھیں. کہتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آسمان سے ستارے نزدیک آ گئے، حتیٰ کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ ستارے ابھی ہمارے اوپر آ گریں گے. تو ولادت کے وقت ستارے قریب آ گئے تھے کہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو یہ چاند سورج اور ستارے یہ سب کے سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک رباعی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. یعنی اے حسن و جمال والے اور اے تمام انسانوں کے آقا، اے وہ کہ جس کے چہرے زیبا سے چاند روشن ہے، من وجہ کل منیر لقد نور القمر، کہ اے وہ جس کے چہرے انور کی تابانی سے روشنی سے چاند روشن ہے، لا یمکن فنا کما کان حقہ، ممکن ہی نہیں کہ آپ کی ایسی تعریف کی جا سکے جیسا کہ اس کا حق ہے، تعریف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. مختصر یہ کہ اللہ کے بعد سب سے بزرگ اور برتر افضل و اعلی آپ کی ذات ہے. اس کا اظہار میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بھی اپنے اکتے میں کیا ہے. مقتا اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، آخری شعر ہوتا ہے عام طور پہ، اس میں وہ تخلص ہوتا ہے، تخلص اعلی حضرت نے رضا رکھا تھا. تو آپ فرماتے ہیں اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور، یہاں صاحب قرآن سے مراد اللہ تعالی کی ذات صفات ہے. اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور, اے رضا جب اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے, تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اے رضا جب اللہ تعریف کرنے والا ہے اپنے محبوب کی تو اس تعریف کا حق کیوں کر ادا کر سکتا ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر, یا صاحب الجمال ویا سید البشر, من وجهك المنير لقد نور القمر. یا صاحب الجمال ویا سید البشر, کہیے یا صاحب الجمال ویا سید البشر, داتا سخی کریم ید اللہ نام بر, بندہ رواز بادشاہ حسن سر بسر, تیرے بھکاری شاہ گدا اور تاج بر, بندے پہ اپنے مہر کی ہو جائے ایک نظر. یا صاحب الجمال ویا سید البشر, یا صاحب الجمال ویا سید البشر, سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے, سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے, ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے, گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں, گزرے گنبد کے سائے میں, بس ایسی زندگی ہمیں سرکار.